قرآن سے زیادہ معطر اور قرآن سے زیادہ منور اس کائنات میں اور کوئی چیز نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی عظمت جس طرح بے مثال ہے اسی طرح اللہ کا کلام بھی بے مثال ہے, اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی ہے. اور یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے. دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے 9, 10, 11, 12 سال کے اور 30-30 بارے انہیں ایسے حفظ ہو جاتے ہیں کہ زبر زیر کی بھی غلطی نہیں ہوتی. کئی مدرسوں میں ہمارا جانا ہوا تو وہاں یہ دیکھا کہ جن بچوں کو دستار دی گئی ان کے لیے یہ شرط لگائی گئی کہ ایک دن میں جب قرآن سناؤ گے تب دستار ملے گی. ابھی میں بنگال گیا تھا, وہاں ایک مکتب کا جلسہ تھا تو انہوں نے مختلف مدارس سے ممتحنین بلا رکھے تھے اور اگلے دن جلسہ ہے. پچھلے دن عصر کے بعد سے بچوں نے قرآن سنانا شروع کیا اور جلسے والے دن عصر سے پہلے پہلے پورا قرآن سنا دیا جب انہیں مغرب کے بعد دستار ملی. اس کی کوئی نظیر دنیا میں پیش نہیں کی جا سکتی. 2, 4, 10 صفحے کی کتاب بھی یاد کرنا آدمی پہ بھاری پڑ جاتا ہے. اسکول کالج کے جب امتحان ہوتے ہیں تو بچے رٹتے ہیں یاد کرتے ہیں, لیکن امتحان کے بعد سب صاف, رٹا رٹایا سب ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے, مسلسل پڑھا جاتا ہے, ذہن و دماغ پر نقش ہو جاتا ہے. کیسا نقش ہوتا ہے؟ حافظ قرآن جس قرآن میں پڑھتا ہے اسے یہ بھی یاد ہو جاتا ہے کہ پاؤ پارا کس صفحے میں کس جانب اوپر نیچے بیچ میں کہاں آ رہا ہے, آدھا کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور 2/3 کہاں سے ہو رہا ہے, رکوع کہاں سے ہو رہا ہے, کون سی سورت صفحے کے کس جانب سے شروع ہو رہی ہے, بتائیے یاد ہو جاتا ہے کہ نہیں. مثال پیش نہیں کی جا سکتی. حافظ جس قرآن میں پڑھتا ہے اور یاد کرتا ہے اگر اس کے علاوہ دوسرے چھاپے کا قرآن اسے دے دیا جائے تو اسے الجھن سی ہوتی ہے کہ میں نے جس میں پڑھا ہے اس میں تو یہ سورت یہاں سے شروع ہو رہی اور یہاں اس میں دوسرے سے شروع ہو رہی. اس لیے حفاظ اس قرآن کو محفوظ رکھتے ہیں جس میں انہوں نے حفظ کیا ہے. ہمارے پاس بھی اب تک وہ قرآن محفوظ ہے جس میں حفظ کیا ہے, اس کی بات ہی کچھ اور ہے, پرانا ہو گیا پھر بھی یہ قرآن کا کمال ہے. اور اللہ نے قرآن میں برکت رکھی ہے, قرآن کی خدمت کیجئے برکت ہی برکت ہے. اس مدرسے میں برکت نہیں, جب ہم یہاں پہلے آیا کرتے تھے چھوٹی سی مسجد تھی جی, بتاؤ اب دیکھو کیسی شاندار بن گئی. تعلیم میں بھی برکت ہوئی, تعمیر میں بھی برکت ہوگی اور کام اچھا کرو تو انشاءاللہ تعاون میں بھی برکت ہوگی. فکر کرنے کی ضرورت نہیں, کام آگے پیسہ پیچھے. آپ جب نمونہ اچھا پیش کریں گے تو قوم دینے میں پیچھے نہیں ہے. ابھی نہ دے ہو سکتا ہے جلسے میں نہ دے لیکن کل دے گی انشاءاللہ سب ہمت کرو کہ دینا ہی دینا ہے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون دینے کا ارادہ کر رہا ہے کچھ نہ کچھ دینا ہے ضروری نہیں کہ زیادہ دو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی اللہ کے ہاں جذبہ دیکھا جاتا ہے کسی نے 1,00,000 روپے دیے مگر نیت یہ ہے کہ سارے کہرانہ والوں کو پتہ چل جائے کہ حاجی جی نے سیٹ جی نے 1,00,000 دیے تو صفر بھی نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے قیامت میں انہیں سے لے لینے کے لیے دیا تھا جا یہاں کچھ نہیں کھاتا خالی اور کوئی بیچارہ غریب آدمی مزدور آدمی جس کے پاس زیادہ دینے کو نہیں ہے اس نے 10 روپے دے دیے خلوص کے ساتھ اس 10 روپے میں 1,00,000 کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے یہ جذبے سے دیا جا رہا ہے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر خرچہ بڑا تھا 30,000 کا لشکر تھا ایک مہینے کا سفر سب کے کھانے پینے اور اسلحہ سواریوں کا انتظام کرنا ہے بڑا خرچ تو آپ نے اعلان کیا کہ بھائی تعاون کرو اب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر کا سارا ہی سامان سمیٹ کے لے آئے کہ لیجیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے سامان کے 2 حصے کیے ایک حصہ چھوڑ دیا ایک حصہ لے آئے آدھا لے آئے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیلے میں بھر کر اتنے دراہم لے کر کے آئے کہ ان سے اٹھائے نہیں اٹھ رہے تھے حضور کے سامنے قدموں میں لا کے ڈال دیے حضرت نے ان کو اٹھایا ہاتھوں میں لیا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اور زبان پر یہ بشارت تھی کہ آج عثمان نے ایسا کام کیا ہے زندگی بھر بھی کچھ نہ کرے تب بھی کافی ہے ایسے ایسے دینے والے تھے جو بیچارے کچھ مزدور قسم کے لوگ غریب فقہ فقیر جنہیں کہا جائے فقرائے مہاجرین جن کا نہ گھر نہ در وہ 2-4 مٹھی جو لے کے آئے کہ ہمارے پاس تو یہی ہے حضرت یہی قبول کر لیں تو منافقین ایک ہوتا ہے کنجوس ایک ہوتا ہے مہا کنجوس کنجوس وہ ہے جو خود نہ دے اور مہا کنجوس وہ ہے کہ کوئی دوسرا دے تو اسے تکلیف ہو ایک تو یہ ہے کہ خود نہ دے اور دوسرا دینے لگے تو بھی اسے تکلیف یہ منافقین دین کے معاملے میں مہا کنجوس خبیث جب وہ بیچارے کمزور لوگ تھوڑا موڑا جو لے کر کے آئے تو انہوں نے تبصرے بازی شروع کر دی کہ لو میاں یہ بھی آتے ہیں انگلی کٹا کے شہیدوں میں داخل اور یہ تو بس دکھاوے کے لیے لا رہے ہیں تاکہ ہمارا نام بھی لکھا جائے بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آ جاتا ہے اور قرآن پاک میں ان منافقین کے بارے میں سخت ترین آیات نازل ہوئی کہ یہ ان بیچارے غریبوں پر تانے کس رہے ہیں جو خوشی خوشی دینے کے لیے آئے ثواب کی نیت سے دینے کے لیے آئے جن کے پاس سوائے اپنی مزدوری کے کچھ ہے ہی نہیں. فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا, ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا, اور آپ بھی اگر ان کے لیے سفارش کرتے تب بھی قبول نہیں, 70 مرتبہ اگر یہ مغفرت چاہیں پھر بھی قبول نہیں, مہر لگا دی ان کی گمراہی پر. تو دین کے معاملے میں آدمی جتنا بھی دے, کم دے یا زیادہ دے, دل کے جذبے سے دے, ثواب کی نیت سے دے, اللہ کے ہاں اس کا اجر ملے گا, امید اس سے رکھے. دنیا کے کہنے کا کیا اعتبار, یہ کیا دے سکتے ہیں؟ اور ہر خیر کے کام میں ہمارا بھی کچھ حصہ لگ جائے, اس کے بارے میں ہمیں تیار رہنا ہے. بہت سے بزرگوں کا طریقہ, کہیں سے گزرے دیکھا مسجد بن رہی ہے, گلک رکھی ہوئی ہے, تو چلو 100 روپے ڈال دیے, کم سے کم 2-4 اینٹ تو آ جائیں, کسی کو پتا نہیں چلا, لیکن قیامت میں یہ اتنا بھاری بن کر کے آئے گا کہ آدمی سوچے گا کہ یار اور کچھ ڈال دیتا تو اچھا تھا. تو خیر کے کاموں میں ہمیں حصہ لینا ہے, اور جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہو اس میں ہمارا مال لگ جائے, اس سے بہتر تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں گے کہ کیسی برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو یہ ادارہ, اس ادارے کے سبھی اساتذہ, معلمین, منتظمین, سب قابل مبارکباد, ہمارے دل میں ان کی بڑی قدر. اللہ تعالیٰ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی سے نواز دے. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص بندوں کی زبانی ایک دعا ذکر فرمائی ہے, اور مقصود اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ یہ چیز ہم سے مانگا کرو. اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ دیتا بھی ہے اور دینے کا طریقہ بھی بدلاتا ہے, اور عطا کے الفاظ بھی بدلاتا ہے کہ ایسے مانگو ہم سے. کیا مانگو؟ فرمایا کہ رحمان کے جو خاص بندے ہیں وہ ہم سے یہ مانگا کرتے ہیں, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. کہ ہمارے رب ہمیں عطا کیجیے ایسے جوڑے اور ایسی اولادیں جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. واجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں تقوی والوں کا امام بنا دیجیے, یعنی ہمارا پورا گھرانہ متقیوں سے مشہور ہو اور ہم اس گھرانے کے سربراہ ہو. سب لوگ ذکر ہو کہ اچھا بھائی وہ تو نیک لوگ, ایسا لوگوں کے اندر شہرا ہو جائے, اور ہمارے گھرانے میں تقوی والوں کی کثرت ہو جائے. یہ دعائیں رحمان کے خاص بندے مانگتے ہیں, اور یہ ایسی دعا ہے کہ جس کے حق میں قبول ہو گئی اس کو دنیا میں بھی بہترین سکون والی زندگی نصیب ہوگی, اور مرنے کے بعد بھی وہ مزے میں رہے گا. اب بتائیے آپ, کوئی آدمی بہت کروڑ پتی ہے, بہت عالی شان اس کا محل ہے, ہر ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن ہے, گدے تکیے شاندار ہیں, قالین بہترین ہیں, کھانے پینے کا سب اچھا انتظام ہے, لیکن بیوی ایسی مل گئی کہ جو بڑی بدزبان نالائق, بات بات پر تانے دیتی ہے, کسی کی عزت نہیں کرتی, تو اسے سکون والی زندگی ملے گی؟ یہ گدے تکیے, یہ ایئر کنڈیشن, یہ محلات اسے سکون دلا پائیں گے؟ زندگی ٹینشن والی ہو جائے گی. یوں کہیے جیتے جی جہنم والی زندگی ہو جائے گی. ایک مالدار آدمی ہمارے پاس آیا, بڑا لکھپتی آدمی, بیٹھ گیا. کیسے آئے؟ ٹوپی اتاری تو سر کے بال صاف, دکھانے لگا. بھائی کیا بات, کیا مفتی صاحب کیا بتاؤں, اتنی نالائق بیوی ہے کہ دو سال ہو گئے ایک گھر میں رہتے ہوئے, لیکن ہم دونوں کا ایک کمرے میں رہنا نصیب نہیں ہوا. وہ الگ کمرے میں رہتی ہے, میں الگ ہوں. نیند نہیں آتی تو گولی کھا کے سوتا ہوں, میری تو زندگی بے سن رہی ہے. بچے بڑے ہو گئے, طلاق بھی نہیں دے سکتا, اور مشکل میں آ جاؤں گا. تو بیوی اگر ہم فکر نہ ملے, بیوی اگر مونس و غمخوار نہ ملے, اسی طرح بیوی کو اگر شوہر ہم مزاج نہ ملے, تو مال و دولت سے کچھ نہیں ہونے والا, زندگی اجیرت بن جائے. بتاؤ بنتی ہے یا نہیں؟ اور اگر اللہ کے فضل و کرم سے بیوی ایسی مل جائے جو وفا شعار ہو, خدمت گزار ہو, دیکھے تو مسکرائے, اس کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے, دل کو سرور ملے, آپ گھر سے باہر رہیں تو گھر کی حفاظت کریں, بچوں کی اچھی پرورش کریں, تو چاہے جھونپڑے میں رہنے والا آدمی ہو مزے میں رہ گا کہ نہیں, بتاؤ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اچھی بیوی مل گئی, دنیا میں جنت کا نمونہ ہے, اور گڑبڑ بیوی مل گئی تو دنیا میں جہنم کا نظارہ ہے. تو مانگا کیا جا رہا ہے؟ شوہر کو ایسی بیوی ملے جو شوہر کی آنکھ کو ٹھنڈی کرے, بیوی کو ایسا شوہر ملے جو بیوی کی آنکھ کو ٹھنڈا کرے, تو سکون ملے گا کہ نہیں؟ اب آ جائیے اولاد کی طرف. بہت اولادیں ہو جائیں, سب لڑکے ہی لڑکے ہو جائیں, طاقتور ہو جائیں, پہلوان بن جائیں, مالدار ہو جائیں, دبنگ قرار پائیں, لیکن ماں باپ کی عزت نہ کریں, ماں باپ کی بات نہ مانیں, نافرمان ہو پلٹ کر جواب دیں. تو بتاؤ ایسی اولاد کے لیے ماں باپ کے دل سے بدعا نکلتی ہے یا نہیں نکلتی؟ ہمارے یہاں دارالفتا میں ایسے لوگ آتے ہیں جو رو رو کے کہتے ہیں کاش یہ بچہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا, کاش اس بچے کو آج موت آ جائے, بدعا دیتے ہیں. کیوں؟ یہ بچہ آنکھ کی ٹھنڈک نہیں بنا, دل کا سکون نہیں بنا, مصیبت بن گیا, لعنت بن گیا. تو اولاد بھی نعمت جب ہی بنے گی میرے بھائیو جب اس کی تربیت اچھی ہو, جب اس کے اخلاق اچھے ہوں, جب اس کا کیریکٹر بہترین ہو، جب اس کا کردار شاندار ہو، تو وہ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. اور ایسی اولاد کے لیے ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور یہ دعائیں قدم قدم پر اولاد کے لیے سہارا بنتی ہیں. اور ایسی اولاد کو ماں باپ سے یہ کہنا نہیں پڑتا کہ ابا میرے لیے دعا کیجیے اور اما میرے لیے دعا کیجیے. دعائیں مانگی نہیں جاتی، دعائیں ماں باپ کی لی جاتی ہیں، ان کی خدمت کر کے، ان کو خوش کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کے تمام امور کو انجام دے کر ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. دل سے دعائیں کس کے لیے نکلے گی؟ جو اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک. قرآن کہہ رہا ہے یہ مانگو کہ جوڑے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. یہ ہم سے مانگو، یہ مانگنے کی چیز. لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا اللہ نے اسے دار الاسباب بنایا ہے. یہاں کوئی چیز اچانک نہیں آ جاتی. آپ چاہیں کہ ایک آم کا درخت چاہیے جس میں پھل لگ رہے ہوں، تو آپ آنکھ بند کریں گے اور آنکھ کھولیں گے تو یہاں تیار. کسی سے آپ کہیں گے تو لوگ کہیں گے بیوقوف، تمہیں آم چاہیے، جاؤ پلک لگاؤ، پانی دو، حفاظت کرو، کچھ سال انتظار کرو، تب وہ پیڑ نکل کے آئے گا، پھر اس پہ پھل آئے. قلم لگایا نہیں، یا لگایا تو حفاظت نہیں کی، دعا پہ دعا کیے چلے جا رہے ہیں، اللہ پیڑ بڑا ہو جائے، ہم آ جائے، پھل لگ جائے، کرا کرایا کچھ نہیں. تو کیا ایسا ہوتا ہے دنیا میں؟ اسباب اختیار کرو، دعا اللہ سے مانگو تاکہ اسباب میں اثر پیدا ہو. ایسے ہی جب یہ دعا مانگی گئی کہ جوڑے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، تو اب رشتے ناطے میں اس کا خیال کرو، نیک لوگوں سے رشتہ کرو، نیک داماد لے کے آؤ، نیک بہو لے کے آؤ، جب ہی تو یہ دعا لگے گی، چمکے بھی جاتے. ہم لے آئے ماڈرن، لے آئے فیشن ایبل، لے آئے بے حیا، اور دعا یہ کر رہے ہو تو چمکے کی کہانی. آج کل ہمارے نوجوانوں کو کیا خفت سوال ہے، ایسی بیوی لے کر کے آؤ کہ اس سے حسین کائنات اور کوئی نہ ہو، چاہے وہ کتنی بے غیرت ہو، کتنی بے حیا ہو، کچھ نہیں، حسینہ جمیلہ ہونی چاہیے. یا یہ کہ مالدار گھرانے کی ہونی چاہیے تاکہ وہ جب مال لے کر کے آئے تو ہمارا گھر بھی اس کے مال سے بھر جائے. تو ایک ضعیف روایت میں مضمون وارد ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی عورت سے اس لیے شادی کرے تاکہ اس کے بلبوتے پر وہ مالدار بن جائے، اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ یہ مرے گا نہیں جب تک یہ فقیر نہ ہو جائے، یہ مرے گا نہیں. اور جو اس لیے شادی کرے کسی حسین و جمیلہ عورت سے اس کے حسن کی بنیاد پر، فرمایا کہ یہ مرے گا نہیں جب تک یہ ذلیل نہ ہو جائے. وہ حسینہ جمیلہ اس کو انگلیوں پہ گھمائے گی. ہونا چاہیے کہ بیوی شوہر کی دعوے دار ہو، اور جب حسینہ کائنات لے کر کے آؤ گے تو یہ شوہر صاحب جوروں کے غلام بنے کھڑے رہیں گے، یار الٹا معاملہ ہو جائے. پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا دیندار لے کے آؤ تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، بچوں کے لیے بہترین تربیت کا ذریعہ بنے گی. دیندار بیوی لے کے آؤ، دیندار داماد منتخب کرو. اسی سے گھر کا ماحول دینداری والا بنے گا، اور اس میں جو بچے پروان چڑھیں گے ان میں بھی دین کا رنگ آئے گا. اسباب یہ پھر جب بچے پڑھنے کے قابل ہوں تو انہیں مدرسوں میں بھیجو، مکتب میں بھیجو، اسکول پڑھاؤ نہ پڑھاؤ اختیار ہے، لیکن فرض درجے کی تعلیم دینا ہر مسلمان پر لازم ہے. بڑا کوئی چھوٹا اس کی ہمیں فکر کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں میں دین و ایمان کی بقا کے فیصلے فرمائے، تمام دینی اداروں کی حفاظت فرمائے، شرور اور فتن سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.